Новиченко розумів комуністів. Під розносниками чуми або прокази – буржуазних українських націоналістів. Тобто реальну українську еліту. Автор у категоричній формі ставить хрест на українські національні ідеології. Старі петлюрівські та бандерівські ідейки безнадійно скомпрометовані. То було в 1959 році, коли залишки УПА в Західній Україні ще вели збройну боротьбу. Те, що висловлював Новиченко, було характерним не лише для червоних літераторів, а й для комуністичної владної еліти, 99% якої служили неукраїнським інтересам. Новиченко – символ неукраїнства за змістом і українства за формою. Українське середовище стало полем нещадного фізичного та політичного погромів українського духу. Комуністичні цербери українського походження – цербаренки – вишукують спротив комунізмові навіть у віршах ліричного характеру. Вони під мікроскопом віднаходять езопівські хитрощі. Бояться, щоб їх не обдурили, і під невинними ліричними віршами не протягли контру. А тому, на всяк випадок, громили всіх і вся, за винятком перевірених, типу Коротича, Олійника. В тоталітарній системі російського комунізму не були потрібні талановиті українські патріотичні особистості. Їм не було місця в тій системі. Вона відмовляла у праві на існування українському патріотизмові. Національні патріотичні питання, тобто природні і закономірні теми для будь-якого письменника, в умовах ленінського комунізму, побудованого на великодержавному російському шовінізмові, набули непримиренно ворожого змісту щодо великої неділімої. Стали великою політикою. Любити Україну не можна, бо треба любити Росію. Любити Україну шкідливо. Любити Росію – корисно. Не лише український письменник, а й пересічна українська людина постали як велика політична проблема. У тяжкі для українства часи наші українські цербаренки допомагали Росії тащить і не пущать. Усіма силами душили живу думку. Вони покинули український народ на роздоріжжі і пішли служити його ворогам. Прирікаючи матір Україну на смерть, вони виносили вирок собі. Духовно вони вмирали раніше, ніж сподівалися. Однак фізично вони живі сьогодні. Зручно і комфортабельно вгніздилися при владі всіх рівнів. Це вони зробили український народ народом із пораненою душею, яка не завжди спроможна оцінювати реальну загрозу власному існуванню. Це вони били-вбивали людей на похороні патріарха Володимира, 18 липня 1995 року. Це вони припинили будівництво в Одесі нафтотерміналу, трубопроводу Одеса-Броди. Це вони у Верховній Раді прагнуть задушити Україну. Злочини супереліти перших осіб –